یہ اور یہ عرض کیا کہ دین کا علم سیکھنا ضروری ہے, اور یہ کہ لوگوں میں صحابہ کرام علی رضوان کے دور میں یا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں کس قدر لوگوں میں اشتیاق, ذوق اور شوق تھا علم دین حاصل کرنے کا. آپ کو یاد ہوگا تو ہم نے ایک مثال دی تھی کہ ایک شخص مدینہ منورہ ان نامقاعد حالات میں جس میں کوئی سواری کا انتظام اور اہتمام نہ تھا, مدینہ منورہ سے دمشق صرف ایک حدیث کو سننے کے لیے پہنچا. اس سے اندازہ لگائیے کہ اس زمانے کے باذوق لوگوں نے کن مشکلات کا سامنا کر کے حدیثوں کو جمع کیا, آج تک دین ہم تک پہنچا ہے. آج کی گفتگو بھی اسی سے پیوستہ ہے. یوں سمجھ لیجیے کہ اس گفتگو کا یہ دوسرا حصہ. محترم حضرات, آپ سب جانتے ہیں کہ بغیر علم کی زندگی بالکل بیکار, اور آپ یہ سمجھیں کہ میں نے یہ کہا کہ ہر آدمی عالم بن جائے, ہر آدمی حافظ اور قاری بن جائے, یہ ممکن نہیں. بلکہ قرآن مجید فرقان حمید نے تو یوں ارشاد فرمایا کہ تم نے کا ایک گروہ پورے خاندان یا برادری بچی جو ہے اس کا ایک گروہ نکلے اور وہ علم حاصل کرے. ظاہر ہے کہ سب کا تو یہ کام نہیں, لیکن گزشتہ کی گفتگو میں ہم نے عرض کیا کہ جن سے ہمیں واسطہ ہے جن مسائل کا, اس قدر علم سیکھنا ہر شخص کے لیے مرد اور عورت دونوں پر ضروری. اب آئیے, اللہ اور اس کے رسول کو یہ معلوم کہ ہم نے کہا ہر آدمی عالم نہیں بن سکتا, ہر آدمی فاضل نہیں بن سکتا, تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دور بین نگاہوں سے ہمیں زندگی گزارنے کے چار اصول دیے. وہ فرمایا یہ جو چار حالتیں ہیں, چار کیفیتیں ہیں, ان میں سے تمہاری ایک حالت اور ایک کیفیت ہونا ضروری ہے ان چاروں, اور اگر ان چاروں میں کوئی بھی آپ کسی خانے میں نہیں آئے تو پانچویں حالت حضور فرما سے تمہیں ہلاک کر دے گی. وہ پانچویں حالت کیا ہے کہ جو ہلاک کر دے گی؟ وہ چار حیثیتیں کیا ہیں کہ جن میں سے جو بھی تم پا جاؤ اپنی حیثیت کے مطابق, اللہ تبارک و تعالیٰ گویا تم پر رحم کر دے گا اور تم گمراہی سے بچ جاؤ. عزیزان گرامی, وہ چار صورتیں کیا ہیں؟ دیکھیے حضور نے کتنا, حدیث تو ہے اپنی جگہ مگر کس قدر حکیمانہ حضور نے گفتگو فرمائی. آپ نے ارشاد فرمایا پہلی بات تو یہ ہے کہ یعنی تم اگر گمراہی سے بچنا چاہتے ہو, اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کے ہو کر زندگی گزارنا چاہتے ہو, تو پہلی صورت تو یہ ہے کہ تم خود عالم ہو, خود عالم بنو. اچھا, اب حق اور آپ یہ جانتے ہیں کہ ہر آدمی عالم نہیں بن سکتا, یہ حضور بھی جانتے تھے کہ ہر آدمی عالم نہیں بن سکتا, کیونکہ عالم اگر ہوگا تو واعظ کرے گا, تقریر کرے گا, لوگوں کو صحیح راستہ بتائے گا, لوگوں کو گمراہی سے بچائے گا اور پھر خود بھی گمراہی سے بچے گا. بہت بڑی بات ہے عالم ہونا, جس کی فضیلت کو ہم آگے بیان کریں. پہلے تو تم عالم ہو جاؤ. اچھا, اگر تم عالم نہیں, اور ہم سب جانتے ہیں کہ ہم نے کہا کوئی آدمی, ہر آدمی عالم نہیں بن سکتا, فرما سنو, اب دوسری صورت تمہارے زندگی گزارنے کی یہ ہے کہ تم اگر عالم نہیں تو طالب علم بن جاؤ. یعنی آج اگر تم طالب علم ہو, آٹھ دس برس کے بعد میں تم عالم بن جاؤ گے. ایک کیفیت تو ہے عالم, تو اگر عالم نہیں تو گویا طالب علم بن جاؤ. کیا ہوگا؟ آج کا طالب علم عقل کا عالم ہوگا. چلیے ان بھی نہیں بن سکتا, ہم نے کہا ہر شخص طالب علم بھی نہیں بن سکتا, کیونکہ طالب علم وہی نا کہ جائے علم سیکھے اور اس کے بعد میں عالم بن جائے. فرما اچھا تم اگر یہ دو کیفیت نہیں پاتے تو تیسری کیفیت, تیسری حالت یہ ہے کہ ہر آدمی عالم نہیں بن سکتا, ہر آدمی طالب علم بن سکتا. فرما تیسری بات جو تمہیں گویا ہلاکت سے بچانے وہ یہ ہے کہ علماء کے پاس بیٹھنے والے بن جاؤ, علماء کے پاس بیٹھنے والے بن جاؤ. کیا ہوگا کہ بھائی عالم بھی نہیں طالب علم بھی نہیں, تو علماء کے پاس جب بیٹھو گے تو کیا ہوگا, ایک عالم بیٹھا ہے کوئی آدمی اس سے مسئلہ پوچھے گا, جب عالم اس کا جواب دے گا تو آپ بھی جان جائیں گے کہ مسئلہ کیا. عالم کے پاس بیٹھو گے تو دین کی باتیں ہوں گی, کچھ سننے مل جائے گا, سمجھنے مل جائے گا, یہ بھی بہت بڑی بات. اور ہم نے دیکھا کہ بعض علماء کے پاس بیٹھنے والے لوگ جو ہیں وہ بہت کچھ سیکھ جاتے ہیں, خالی بیٹھ کر کے عزیزان گرامی سیکھ جاتے ہیں کہ کوئی عالم اگر فتویٰ دے یا جواب دے تو جواب تو وہ اس ایک کو دے گا, لیکن جتنے لوگ وہاں بیٹھے ہیں وہ سب سن لیں گے, اور سننے کے بعد کیا ہوگا, سب کو اس مسئلے کا پتہ لگ جائے گا. اچھا اب یہ تین کیفیت ہو گئی. فرما اچھا اب آپ کہیں کراچی کا ایک ہنگام محشر پر اور عالم تو نہیں بن سکتے, طالب علم بھی نہیں بن سکتے, تو ہمارے پاس تو اتنا وقت بچتا ہی نہیں کہ علماء کی صحبت میں بیٹھ, علماء کی خدمت میں جائیں. فرما اچھا اب دیکھو ہلاکت سے بچنے کی ایک صورت ہے, وہ یہ ہے تم عالم بھی نہیں طالب علم بھی نہیں, عالموں کے پاس بیٹھنے والے نہیں, تو اب کم سے کم علماء سے محبت کرنے والے بن جاؤ, اہل اللہ سے علماء مشائخ سے محبت کرنے والے بن جاؤ. یہ وہ چار کیفیتیں ہیں جو تمہیں ہلاکت سے بچا لیں گی. اب مجھے بتائیے, غور کیجئے, نہ عالم نہ طالب علم نہ علماء کے پاس بیٹھنے والا نہ علماء سے محبت کرنے والا, اب مجھے بتائیے یہ پانچویں کیفیت اسے ہلاک کر دے گی یا نہیں. فرما یہ پانچویں کیفیت تمہیں ہلاک کر دے گی. مختصر دو چار باتیں, تو عالم کی تو آپ تعریف سمجھ گئے جسے بعد میں بھی ہم انشاءاللہ عرض کریں. اچھا طالب علم جو سیکھ رہا ہے ظاہر ہے کہ وہ بھی کچھ عرصے سیکھنے کے بعد ہے, وہ بھی کچھ عرصے کے بعد عالم بن جائے, یہ بات بھی آپ کی سمجھ میں آ گئی. علماء کی صحبت سے بھی بہت کچھ عزیزان گرامی ملتا ہے, کسی کو تو شیخ صابی نے کہا جو ضرب المثل بن گیا, صحبت سالو سنا تالو سنک, صحبت سالو سنا تالو سنک, کہ اچھوں کے پاس بیٹھو گے تو اچھے کہلاؤ گے اور بروں کے پاس بیٹھو گے تو دیکھو برے کہلاؤ گے. عزیزان گرامی, اعلیٰ حضرت امام اہل سنت مولانا اشرف احمد رضا صاحب فرمی رحمت اللہ تعالی کی خدمت میں ایک صاحب ہوتے جو بالکل انبھو بالکل کچھ نہیں جانتے, خالی اعلیٰ حضرت کی خدمت میں بیٹھے ہوتے, کچھ حکم کرنا اسے بجا لا کر پانی لے آؤ یہ لے آؤ وہ لے آؤ وغیرہ وغیرہ, اور ان کی موجودگی میں علماء مسائل پوچھتے رہے, وہ حاجی صاحب سنتے اور ان مسئلوں کو یاد رکھتے. ایک مرکز کیا ہوا, بلکہ کئی مرکز اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی کے وصال کے بعد علماء میں کسی مسئلے میں دو رائے ہو جاتی تو اب کتابوں کی جانچ پڑتال کو اپنی جگہ, بس کتاب تلاش کرو دیکھو اس میں مسئلہ کیا ہے, کسی کے ذہن میں آتا ہے بھائی حاجی صاحب کو بلاؤ, بھائی حاجی صاحب حالانکہ بالکل ان پڑھ آدمی, حاجی صاحب آپ کو یاد پڑتا ہے کبھی کہ آپ بیٹھے ہو اعلیٰ حضرت کی بارگاہ اور کسی نے یہ مسئلہ پوچھا ہو. حاجی صاحب کہتے ہاں ہاں بھائی یہ دفعہ رامپور سے ایک صاحب آئے تھے اور انہوں نے یہ مسئلہ بڑے مولانا سے پوچھا تھا, انہوں نے کیا جواب دیا, انہوں نے کہا مولانا نے یہ جواب دیا. علماء کہتے یہی ٹھیک ہے یہی صحیح ہے. ایک مرتبہ اس حلقے میں اس علماء بیٹھے, ایک بحث چل نکلی کہ یہ جو سر پر چادر اوڑی جاتی عموماً تو اس کو سر کے اوپر سے اوڑنا سنت ہے یا سر کو چھوڑ کر گردن سے اوڑنا سنت ہے. اب علماء کتابیں لے کر دجیا تلاش کر رہے, مسئلہ مل نہیں رہا, پوری کوشش کر رہے, کسی کے ذہن میں بات آ گئی, ارے انہوں کا حاجی صاحب کو بلاؤ, حاجی صاحب بالکل ان پڑھ آدمی, کہا حاجی صاحب یہاں آئیے, یہ بتائیے کہ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی سے کسی نے یہ مسئلہ پوچھا تھا؟ رحمت اللہ تعالیٰ نے انہوں نے کہا بھائی مجھے یاد تو نہیں پڑتا کہ یہ مسئلہ پوچھا. اچھا انہوں نے کہا یہ بتاؤ کہ اعلیٰ حضرت کو کبھی تم نے سربینے سے دیکھا ہوگا چادر اوڑھتے ہوئے؟ انہوں نے کہا وہ سر پر چادر اوڑھ کر اس طریقے سے اوڑھتے. علماء نے کہا یہی طریقہ سنت ہے, اور کتابیں جب تلاش کی گئی تو وہی طریقہ سنت ثابت ہوا. تو آپ نے دیکھا کہ لوگوں کی صحبت میں بیٹھنے سے ہی کچھ باتیں معلوم ہو جاتی ہیں, مگر شرط کیا ہے؟ علماء کی صحبت میں بیٹھنے پر اللہ اللہ. امام نووی نے ایک جگہ نقل فرمایا کہ جب بیٹھو دو زانو ہو کر کے بیٹھو, ادب سے بیٹھو, بغیر اجازت لیے سوال مت کرو, خاموش بیٹھو اور اچھی طریقے سے اس کو یاد کرو جو وہاں کہا جا. لیکن ہم نے کیا دیکھا کہ لوگ علماء کی صحبت میں بیٹھے ہیں, تو آج کل علماء یا مشائخ کی صحبت میں لوگ آداب کو ملحوظ نہیں رکھتے, لہٰذا بے فیض ہوتے. یہ فیض ہوتے جب تک ادب ملحوظ تھا علماء کی صحبت کا, اس وقت کے لوگ فیض یاب ہوتے. آج کل تو ہم نے دیکھا کہ علماء کی صحبت میں لوگ ٹانگ پر ٹانگ رکھ کر ایسے بیٹھے جیسے لگتا ہے کہ ان کے استاد گرامی بیٹھے ہیں. ایک جو سب سے بڑی بیماری آپ یاد رکھیے گا, وہ مجھ نے بھی تھی اور ہم سب نے, وہ بیماری یہ ہے کہ عالم کی صحبت میں کوئی آدمی بیٹھے کوئی آدمی آ جاتا. مولانا صاحب ایک شخص نے اپنی بیوی کو طلاق دی, اور یہ مسئلہ مولانا غور کر رہے ہیں کہ یہ طلاق رجعی ہے, بائن ہے یا مغلظہ. ابھی سوچ رہے ہیں, جب بیٹھنے والا آدمی خود ہی مسئلہ بتانے لگ جاتا. آپ تجربہ کر لیجیے گا, کبھی بھی ہمارے حجرے میں آپ آ کر بیٹھ جائیں اصل مغرب کے درمیان, کہ کوئی آدمی مسئلہ پوچھنے والا, ہم اس سے بھی غور کر رہے ہوں گے کہ یہ رجعی ہے یا نہیں, کوئی لفظ اس میں بائن طلاق کے تو نہیں, ہم تو غور کر رہے ہیں. دوسرا آدمی شروع ہو جائے گا کہ دیکھیے یوں نہیں, یوں نہیں, یوں کر لیجیے, یوں کر لیجیے, یوں کر لیجیے. ایک یہ بیماری بھی بہت زیادہ ہے علماء کی صحبت میں بیٹھنے والوں پر, کہ عالم کو کوئی جواب نہیں دے رہا, دوسرا بالکل شروع ہو جاتا ہے. بیٹھ کر ادب احترام سے سارے مسائل سنے جائیں اور ان کو یاد رکھا جائے. آپ جانتے ہیں علماء کی صحبت میں بیٹھ کر مسائل سن کر یاد رکھنا, جس پر ایک پورا علم بگا ہوا, جس کو منقوبات کہتے ہیں. پچھلے زمانے میں منقوبات کا تصور نہیں تھا, اور جس زمانے میں لوگ علماء اور صوفیہ کے پاس بیٹھ کر پھر حکمت کی باتیں سننے لگ گئے, تو ایک فن اور ایک علم یہ بگا ہوا کہ بزرگوں کی صحبت میں بیٹھ کر جو باتیں ہوتی ان کو قلم بند کیا جائے. لہذا ان کو جب قلم بند کرنے کا رواج ہوا تو اس میں فن منقوبات پیدا ہوا, اور یہی وجہ ہے کہ جب یہ منقوبات کا فن علم میں داخل ہوا, بڑے بڑے بزرگان دین کے آج کتب خانوں میں دیکھیے, بڑے بڑے ذخیرے ذخیرے آپ کو ملیں گے ملفوظات کے. حضور غوث اعظم رضی اللہ عنہ کے بالخصوص فلاں تاریخ فلاں دن ظہر کے بعد یا عصر کے بعد حضرت شیخ نے لوگوں سے یہ ارشاد فرمایا. بڑی بڑی ذخیرے کتابیں پر ترتیب دی گئی کہ علماء کی صحبت میں بیٹھنے پر جو سوالات پوچھے جائیں ان پر جو عالم جواب دے, تو اس پر ایک ملفوظات کا ایک رواج اور ایک فن باضابطہ جاری ہو گیا. اور اکابر اولیاء اور مشائخ کے ملفوظات سے آپ دیکھیے جناب کہ کتب خانے بھرے ہوئے. تیسری بات تو یہ تھی, چوتھی یہ کہ بھائی چلو تم بیٹھ بھی نہیں سکتے تو کم سے کم محبت کرنے والے بن جاؤ. علماء سے محبت, دیندار لوگوں سے, یہ بھی عزیزان گرامی مغفرت اور جناب اس کے لیے نجات کا سبب ہے. اور وہ کیسے ہے؟ سنیے, علماء کی صحبت میں بیٹھنے کا ایک مطلب تو یہ ہے کہ آپ یوں سمجھیے کہ کسی لوہار کے پاس آپ جائیں, کوئی کلہاری, کوئی کینچی, کوئی تبہ, کچھ نہ بنائے, خالی بھٹی میں کھڑے ہو جائیے تو مجھے بتائیے کچھ نہ بنا ہے, دو چار چنگاریاں تو لگیں گی یا نہیں؟ اور بالکل لگیں گی. اچھا آپ کسی عطر فروش کی دکان پر جائیے, آپ کچھ نہ خریدیے, خالی اندر ہو کر کے آ جائیں, جب آپ باہر نکلیں گے آپ نے کوئی دو پیسے کا بھی فکر نہیں خریدا, مگر جیسے باہر آئیں گے تو ماشاءاللہ آپ کے بدن سے خوشبو کی مہک نکلے گی. یوں سمجھ لیجیے کہ بروں میں اگر گئے تو برے، اچھوں میں اگر بیٹھے تو اچھے، اور اس فرق کہ کسی اللہ کے نیک بندے کی صحبت میں بیٹھے تو اس کی اچھائی پر اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کے والد مادی حضرت علامہ مولانا محقق نقی علی خان رحمت اللہ علیہ نے کتاب لکھی اور اس کا نام رکھا فضل العلم والعلماء. وہ الحمد فقیر کے کتب کے ذخیرے میں موجود ہے. حضرت علامہ نقی علی خان رحمت اللہ علیہ یہ بات جو اس میں فرمائی گئی حدیث میں کہ علماء کے ساتھ بیٹھنے والے بن جاؤ، اس فضیلت میں یہ حدیث سب سے عمدہ. علامہ نقی علی خان حدیث نقل کرتے ہیں کہ کل قیامت میں اس امت محمدی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے علماء اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائے گا تم بغیر کسی حساب کے جنت میں چلے گا. علماء کا مقام ہوگا اللہ تعالیٰ جسے قبول فرمائے، بغیر کسی حساب کے جنت میں چلے گا. اب کیا ہوگا، سارے علماء ماشاءاللہ بڑی ہنسی خوشی کا اللہ نے کرم فرما دیا، ہماری فرد جرم دیکھی نہیں، کتبی کسیاں ہماری ملائزہ ہی نہیں کی، اور ہمارے جناب دین کی خدمت اور اگوجا لوگوں کے پڑھانے اور پڑھنے کی خدمت اپنے طرف بغیر حساب کے اللہ تعالیٰ نے جنت میں بھیج دیا. جب یہ جنت میں جانے لگیں گے تو جنت کا داروغہ روک لے گا، کہا علماء کرام ٹھہر جاؤ. اب سب ٹھہرا دیے گئے، اب سب پریشان ہیں کہ کیا بات ہے، کیا مسئلہ ہو گیا. رب کریم نے تو فرما دیا کہ سیدھے جنت میں جاؤ، اب قائد کے لیے روک دیے گئے. اللہ اکبر، جب ان کو یہ شاید تصور ہو غالباً کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ کوئی دوسری فرد اتنا ہماری اللہ نے ملاحظہ فرما نکلنا، یہ تو نجات کے دائرے ہیں، ان کو تو واپس کرو. قرآن مجید نے اس کا رد یوں کیا، لا تبدیل کلمات اللہ، اللہ کی باتیں بدلی نہیں جاتی، پھر کیوں روک دیے گئے؟ تو جنت کا داروغہ کہے گا علماء کرام اس لیے نہیں روکے گئے کہ قدرت کا فیصلہ بدل گیا، رب کریم نے تم سے فرمایا کہ تم ہو تو جنتی، اکیلے کیوں جا رہے ہو؟ یہ جو تمہارے جاننے والے ہیں واپس جاؤ، ان کی سفارش کرو تاکہ تمہاری سفارش قبول کی جائے، اکیلے جا رہے ہو ان کو بھی ساتھ لے جاؤ، اکیلے مت جاؤ، یہ جو تمہارے ماننے والے ہیں ان کو بھی ساتھ لے جاؤ. تو آپ نے دیکھا علماء کی صحبت میں کتنا نفع پہنچایا، کہا کہ سبحان اللہ، وہ اکیلے جا رہے تھے تو انہیں روک دیا گیا، کہا مت جاؤ، اس لیے کہ واپس جاؤ، اور یہ جو تمہارے ماننے والے ہیں ان کی سفارش کرو تاکہ تمہاری سفارش قبول کی جائے، اور تم تنہا مت جاؤ، انہیں بھی لے جاؤ. ایک اور حدیث سے یہ بھی ترشح ہے کہ کسی عالم نے باعمل کو کسی آدمی نے لوٹا بھر کر پانی وضو کے لیے دیا ہوگا کہ حضرت صاحب دیجیے وضو کیجیے، کل وہ بھی آ جائے گا کہے گا حضرت صاحب آپ سب کی تو سفارش کر رہے مجھے بھول گئے، اچھا تم نے کیا کارنامہ انجام دیا؟ انہوں نے کہا یاد کیجیے کہ فلاں وقت میں ہم نے آپ کو ایک مرتبہ لوٹا بھر کے وضو کا پانی پیش کیا تھا. اللہ اکبر، جس نے کسی عالم کو لوٹا بھر کے پانی بھی وضو کے لیے دیا ہو تو وہ عالم اس کی سفارش کر کے اسے جنت میں لے جائے گا. تو آپ نے یہ چار اصول ملاحظہ فرما لیجیے کہ یہ چار اصول کے مطابق زندگی گزارو، اور فرما پانچویں اگر تمہاری کیفیت ہوئی تو یہ پانچویں کیفیت تمہیں اللہ اکبر ہلاک کر دے گی. تو آپ نے دیکھا کہ علم کتنی فضیلت کی شے ہے، کہ جس نے پایا جا وہ کس قدر عظیم و شان عزیزان گرامی انسان ہوتا ہے. اس لیے فرمایا حضور علیہ السلام نے کہ عالم عابد پر ایک ہزار عابد، عابد پر بھی زیادہ بھاری ہے شیطان پر. اسی طریقے سے حضرت علامہ اسماعیل حقی رحمت اللہ علیہ اپنی تفسیر روح البیان پہلی جلد میں ایک جگہ اس حدیث کو نقل فرمایا، ان کی اس روایت کو نقل فرمایا، اور اس کو بیان کرنے والے حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ شیطان پر وہ کیسے بھاری ہے. حضرت عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں، اس کے راوی حضرت عبداللہ ابن مسعود جو فرماتے ہیں کہ شیطان شام میں ایک اجلاس کرتا، جو چھوٹے چھوٹے اس کے چیلے ہیں ان سب کا ایک اجلاس کرتا، اور اجلاس کرنے کے بعد تمام شیاطین کو جمع کر کے پوچھتا ہے کہ تم نے کیا کیا. ایک آدمی کہتا میں نے فلاں جگہ پتہ کرا دیا، دو مسلمان لڑ رہے تھے، یہ کام ہمارا ہے، یہ ٹھیک کیا، ہماری جماعت کا کام. اچھا دوسرا کیا ہوا، فلاں جگہ میں نے میاں بیوی میں مفارقت کرا دی، انہوں نے کہا یہ بھی ہماری جماعت کا منشور، بالکل تم نے ہماری جماعت کے مطابق کام کیا. اچھا کہا. تیسرے نے کیا کیا؟ فلاں ایک آدمی کو گمراہی کے راستے پر لگا دیا، ان کا یہ بھی ہمارے منشور کا حصہ، تم نے بالکل صحیح کیا. سب سے پوچھ کر سب کو شاباشی دیتا ہے، اور جو راوی کہتے ہیں سب سے چھوٹا شیطان، اس کی باری آخری میں آئی، وہ سب سے چھوٹے شیطان سے پوچھتا ہے بیٹا تم نے کیا کارنامہ انجام دیا؟ وہ کہتا ہے کہ شیطان صاحب میں نے آج یہ کام کیا کہ ایک لڑکا قرآن اور سنت کی تعلیم حاصل کرنے جا رہا، میں نے اسے روک لیا. شیطان کھڑے ہو کر اس کا استعمال کرتا ہے، کھڑے ہو کر اس کا استعمال کرتا ہے اور اس کو خبر دیتا کہ شاباش اسے یہ تو نے کام بڑا زبردست کیا کہ ایک لڑکے کو تو نے قرآن اور سنت کی تعلیم حاصل کرنے جا رہا، اسے تو نے روک لیا تو یہ کام تو نے سب سے عظیم کر انجام دیا. یہ تو طالب علم کے لیے شیطان تھپکی دیتا ہے. حبیبان گرامی اب اندازہ لگا لیے جو بہت بڑا عالم دین ہوگا اس کی حبیبان گرامی کیا شان اور شوکت ہوگی، اس کا اندازہ حبیبان گرامی آپ لگا سکتے. اب آئیے علم ایک دولت، بار آپ نے سنا تھا علم بہت بڑی دولت، بہت بڑی دولت، سبحان اللہ، یقیناً علم بہت بہت بڑی دولت ہے اور اس میں تو کوئی شک ہی نہیں. اب آئیے جو آج کل کی دولت، اگر اس کا ہم اس دولت سے موازنہ کریں کہ بھائی یہ جو اسٹیٹ بینک نے ہماری رقم رکھی اس دولت میں اور اس دولت میں کیا فرق ہے، جو علم کی دولت لیجیے اگر آپ موازنہ کریں تو دیکھیے کتنا صاف ستھرا معاملہ آسانی سے آپ سمجھ جائیں. یہ بتائیے کہ ایک آدمی کے پاس فرض کیجیے آج کل کے پور فتن دور 50 لاکھ روپے اس کی گھر کی الماری میں رکھے ہوں اور محلے میں داتا پڑ رہا ہو، اسے نیند آئے گی؟ نیند نہیں آئے گی. تو وہ مال جو الماری میں ہے اس کو اس کی حفاظت کرنی، صاحب مال کو اس کی حفاظت کرنی ہے یا نہیں؟ چلیے بینک نہیں، اگر آپ نے رکھ لیا بھائی پیسہ محفوظ ہو گیا دن مہین کروڑوں پر یہ سال کے لیے، بھائی اس لیے حفاظت ہو رہی ہے کہ کوئی خزانہ چورا کر نہ لے گا. تو آپ نے دیکھا کہ یہ دنیاوی خزانہ جو ہے اس کی حفاظت آپ کرتے ہیں، اور جس کے پاس علم ہو وہ علم صاحب علم کی حفاظت کرتا. تو دیکھو حرام مت کرنا کہ تمہاری حفاظت ہو رہی ہے، چوری کا مال مت کھانا تمہاری حفاظت ہو رہی، حرام کے کپڑے مت پہننا تمہاری حفاظت ہو رہی، کوئی لقمہ حرام کا نہ کھانا تمہاری حفاظت ہو رہی ہے. ہر خزانے کی حفاظت تو تمہیں کرنی پڑتی ہے، مگر علم ایسا خزانہ ہے جو تمہاری حفاظت کرتا. ایک بات. دوسری بات یہ بتائیے کہ آپ کے پاس پیسہ، کوئی مخیر آدمی اور مانگنے والوں کا رش لگا، اس کے پاس 1 لاکھ ہو، وہ 10-10 روپے بھی لوگوں میں دے، 100-100 روپے بھی تقسیم کرے، تو یہ بتائیے جتنا تقسیم کرے گا یہ کم ہوگا یا نہیں؟ بقدری کم ہوتا چلا جائے گا، کم ہوتا چلا جائے گا، اور ایک وقت آئے گا کہ جب وہ ہاتھ ڈالے گا تو سارے پیسے ختم ہو گئے ہوں گے. میں بتانا یہ چاہتا تھا کہ یہ دولت ایسی ہے جو خرچ کرنے سے کم ہوتی ہے، مگر علم ایسی دولت ہے اللہ اکبر جو خرچ کرنے سے کم نہیں بلکہ بڑھتی ہے. جتنا بھی خرچ کیا جائے بڑھتی، اس کی دنیا میں مثال دے دیں کہ ایک آدمی جس کو عالم بنا، عالم بننے کے بعد وہ کچھ اور کام کرنے لگ جائے، دکان کھول لے کارخانہ کھول لے، اب علم کی خدمت نہ کرے یعنی علم کو خرچ نہ کرے. تھوڑے دن کے بعد ایک حدیث شریف نے تو یہ سب فرمایا کہ جب اس کا اعادہ نہ ہوگا، اس کی تکرار نہیں ہوگی، اس کا بھرک نہیں ہوگا. اب یہ علم ایسے چلے جاتا ہے عالم کے پاس سے جیسے کہ جانور رسی کھوا کر بھاگ جاتا ہے، جب اس کا استعمال نہیں ہوگا تو بتدریج وہ بھول کا چلا جائے گا. کوئی بچہ ہٹ کرنے کے بعد اگر اسے سنانے کا موقع نہیں ملا تو آپ دیکھ لیجیے بتدریج وہ قرآن بھول کا چلا جائے گا. بہت مختصر بات ہے کہ کوئی آدمی نے ناظرہ پڑھ لیا اور وہ ناظرہ پڑھنے کے بعد اسے نہ دوڑا بتدریج وہ بھولتا چلا جاتا. اسی طرح کوئی عالم بن جائے اگر علم کا استعمال نہ ہو، اس کا خرچ نہ ہو، وہ بھولتا چلا جائے گا. عزیزان گرامی اور ایسے فرمایا گیا کہ جس طریقے سے جانور رسی چھوڑا کر بھاگ جاتا، جس طریقے سے علم بھاگ جائے گا جب وہ اس کا استعمال نہیں کرے گا. یہ بتائیے ایک آدمی عالم بنا اور عالم بننے کے بعد وہ روزانہ اس دولت سے لٹا رہا، علماء کو پہارا، بچوں کو پہارا، یعنی وہ خرچ کر رہا. اب آپ بتائیے کہ جو خرچ نہیں کر رہا اس کا علم محفوظ ہے یا جو خرچ کر رہا اس کا علم بڑھ رہا ہے؟ سبحان اللہ، علم ایسی دولت ہے کہ ہر خزانہ خرچ کرنے سے کم ہوتا ہے، مگر علم ایسی دولت ہے جو خرچ کرنے سے بڑھتا ہے، یہ کم نہیں ہوتا، علم ایسی دولت ہے. اسی لیے فرمایا گیا کہ علم سیکھو جھولے میں رہنے سے قبر میں جانے تک. کیا مطلب ہوا؟ یہ میں نے اس لیے کہا کہ علم سیکھنے میں عمر کی قید نہیں کہ آپ شرما. میں تو 60 برس کا ہو گیا، اب کیسے میں علم سیکھوا، کہاں جاؤں گا، لوگ کیا کہیں گے اتنے برس میں علم سیکھنے کے لیے آیا؟ یہ پہلے طے کر دیا گیا کہ سبحان اللہ، علم سیکھو جھولے میں رہنے سے قبر میں جانے تک. اور سفر کے لیے فرمایا کہاں تک سفر کرو؟ اطلب العلم ولو کان بالسین، علم دین سیکھو اگر کہ تمہیں چین تک جانا پڑ جائے، یعنی دور دراز کا بھی اگر تمہیں سفر کرنا پڑ جائے، تو علم دین کو تم حاصل کرو. اور کہاں سے کہاں تک؟ جھولے میں رہنے سے قبر میں جانے تک. اللہ اللہ، ہم نے علماء کے جب معاملات اور حالات کو پڑھے، کیسے پاکیزہ علماء، بہادر اس کے کہ وہ بہت بڑے عالم علماء کو پڑھایا، اس دوران بھی علم سیکھا کرتے تھے تاکہ طالب علم کی جو فضیلت حدیثوں میں ہے اس میں وہ شامل ہو جائے، زندگی بھر پڑھ رہے. اب آئیے، یہ تو فارمولا کہ جھولے میں رہنے سے قبر میں جانے تک علم کو سیکھا جائے، کیا اس پر کچھ لوگوں نے عمل بھی کیا؟ نہیں. عزیزان گرام، آپ جانتے وقت مختصر ہوتا، علماء کرام کی ایک بہت بڑی چھیڑ جنہوں نے 60 برس کے بعد علم سیکھا، 70 برس کے بعد سیکھا، 65 برس کی عمر میں سیکھا، اللہ اکبر، اور اس کے بعد اتنے بوڑھے ہونے کے بعد علم سیکھا. اور آج علماء کے حالات اگر مطالعہ کریں تو سبحان اللہ، وہ آپ کا وہ محتاب بن کر کے چمکے، باوجود کہ انہوں نے بہت ہی بولا عمر رسیدہ ہونے کے بعد انہوں نے سیکھا، لیکن اس کے باوجود بھی وہ آپ کا وہ محتاب علم و فضل کا بن کر عزیزان گرامی چمک رہے. اور علماء نے اس پر عمل کس طریقے سے کیا؟ ایک نام ہے محدثین کی جہاں، حضرت عبداللہ ابن مبارک رضی اللہ عنہ. یہ پہلے ان کے واقعات کچھ اور، کبھی اگر آپ کو فرصت ملے حضرت داتا بنبش علی حجیری رضی اللہ عنہ کی کشف المحجوب میں ایک پورا باب باندھا ہے حضرت داتا بنبش علی حجیری نے، جس میں حضرت عبداللہ ابن مبارک کا ذکر کیا، ان کی ماں کی زندگی کیسی تھی، اور وہ توبہ کی، توبہ کرنے کے بعد امام اعظم ابو حنیفہ کی بارگاہ میں آ، اور آنے کے بعد وہ اتنے بڑے امام بنے، اتنے بڑے امام بنے. آپ حیران ہوں گے سن کے کہ ان کی کتابوں سے امام بخاری نے استفادہ کیا، اور امام بخاری کے شیوخ میں عبداللہ ابن مبارک کا نام، اور یہ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عزیزان گرامی شاگرد تھے. ساری عمر جب سے انہوں نے توبہ، پوری عمر پڑھنے پڑھانے پر گزری. اور آپ حیران ہوں گے سن کے کہ امام اعظم کے شاگرد ہیں، اور ان کا لقب ہے امیر المومنین فی الحدیث. مسلمانوں کے امیر المومنین ہوتے ہیں؟ نہیں، امیر المومنین مسلمانوں کا امیر اور ان کا بادشاہ، اور ان کو کہا جاتا امیر المومنین فی الحدیث، جو مسلمانوں کے امیر ہیں حدیث کے معاملے میں، تو وہ حدیث کے امیر المومنین کہلاتے. ان کی وصال کا وقت آ گیا، پورے عروج پر علم دین پڑھانے کے بعد جب وصال کا وقت آیا، تو ظاہر بہت بڑے عالم دین سے جان کمی کے وقت میں ان کی چارپائی کے گرد ایک بہت بڑا حلقہ تھا، اور حضرت عبداللہ ابن مبارک اب کچھ ہی ساتوں کے بعد اس دنیا سے رخصت ہونے والے. کسی عالم دین نے سوچا کہ جب تک زبان چل رہی ہے کچھ فائدہ اٹھاتے ہوئے ان سے ایک مسئلہ تو پوچھ لو. کہا یا عبداللہ ابن مبارک، ساری زندگی پڑھنے پڑھانے میں گزر گئی، ہر وصال ہونے والا جان کنی کا عالم ہے، کوئی خواہش ہے، کوئی تمنا ہے، کوئی آرزو ہے تو بتاؤ. مجھ جیسے دنیا دار آدمی سے پوچھے کئی رات مرتبہ کیا خواہش ہے, تو دنیا دار آدمی کہے اس کو میری خواہش تھی کہ ڈیفینس کو کرے بہت بڑا بنگلہ بنے مگر اب وہ نہیں بن سکا, میری خواہش تو یہ تھی کہ بہت بڑا مجھے عہدہ مل جائے دنیا بھر کی میں کوشش کرتا رہا مجھے نہیں ملا, میری خواہش یہ تھی کہ میں بہت بڑا مالدار آدمی بن کر دنیا میں ایک عزت اور وقار, افسوس کہ مجھے کچھ نہیں ملا, جانے کیا کیا ہوتا. اللہ اللہ ایسا نصیحت کا مقام ہے. عبداللہ ابن مبارک نے فرمایا مرنے سے پہلے کی یہ خواہش میری ہے, اور وہ خواہش یہ ہے قسم خدا کی ساری زندگی پڑھنے پڑھانے میں گزر گئی مگر مرنے سے پہلے اب بھی یہ خواہش ہے کہ مجھے کوئی دین کا وہ مسئلہ بتا دو جس کو میرے کانوں میں نہ سنا ہو, مجھے کوئی دین کی بات ایسی بتا دو کہ میری نظروں سے نہ گزری, کوئی دین کی بات ایسی کر دو, کوئی مجھے ایسی حدیث سنا دو کہ جس کو عبداللہ امام بن مبارک نے آج تک نہ سنا ہو, اور یہ کہنے کے بعد ان کی روح پرواز کر جاتی ہے. تو آپ غور فرمائیے صرف کہا نہیں گیا, علماء نے عمل کر کے بتایا کہ علم سیکھو جھولے میں رہنے سے قبر میں جانے تک, اور شوق کس میں منہمک ہونا کس میں مصروف ہونا, یہ بھی اگر کہ بہت بڑا ایک عنوان جس کو چاہتا ہے اسے عنوان بنا کر گفتگو کی جائے کہ علماء نے اس چاشنی کو جب محسوس کیا کہ علم کی چاشنی یہ ایسی ہے کہ اللہ اکبر بلا کسر بلا کسری جیسے کسی کو کوئی عادت پڑ جائے وہ نہیں چھوٹتی, علم دین میں جو منہمک ہو جائے یہ ایسی طرف یہ ایسی چاشنی ہے کہ سبحان اللہ اس چاشنی کا حال ایک دو باتیں وقت کی کمی کو ملحوظ رکھتے ہوئے کر دوں. ایک تو آپ نے عبداللہ ابن مبارک کی بات سن لی, امام مسلم جو آپ دیکھتے ہیں صحیح مسلم اس کے مولف مولف امام بخاری امام مسلم عموماً کہا جاتا ہے کہ بخاری کے بعد مسلم کا درجہ, لیکن جو محدثین ہیں پڑھانے والے ان پڑھانے والوں میں اب بھی اختلاف, بعض محدثین کہتے ہیں کہ مسلم شریف کی تدریس اس کے ابواب اس کا رکھ رکھاؤ اور جناب روایتوں کے تزئین اور ان کو خوب خورکی حسن و جمال کے ساتھ ترتیب دینا, اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ امام مسلم کا مقام امام بخاری سے افضل ہے, امام بخاری پر بھی حاوی. لیکن بہت سے لوگوں نے کہا کہ نہیں امام بخاری کا درجہ اور بخاری کا مسلم سے اوپر ہے, یہ تو ایک علمی منہ شگافی ہے, اپنے اپنے تجربے سے علماء اپنی رائے دیتے ہیں. امام مسلم کی اس چاشنی کا عالم دیکھیے تو انہوں نے ان سے واقعات میں پڑھیے ان کا انتقال کیسے, امام مسلم کا ہم نے ان کا واقعہ وصال یوں پڑھا, ایک علمی مجلس میں گئے تو وہاں حدیثیں بیان ہو رہی, ایک حدیث سے بیان ہوئی تو راوی نے پڑھا ان فلاں فلاں فلاں فلاں فلاں سے فلاں فلاں سے فلاں فلاں سے سنا, حضور نے یہ فرمایا امام مسلم کو حدیث کی راویوں میں شک ہو گیا یہ اس کا راوی ہے یا نہیں یا اس راوی کی اس سے ملاقات ہوئی یا نہیں, انہیں اپنی سنت پر شبہ ہو گیا, علمی محفل سے اٹھ کر گئے جو اپنی یادداشتیں تھی امام مسلم کی جو بعد میں وہ مسلم شریف کے نام سے چھپ گئے, وہ اپنی یادداشتوں کو تلاش کر رہے تھے وہ حدیث کی سند کہ مجھ سے غلطی ہوئی یا اس نے صحیح پڑھا میں صحیح ہوں یا میں غلطی پر ہوں اس نے صحیح پڑھا, کہ وہ کیا کرنے لگے حدیث کی کتابیں سامنے رکھ کے تلاش کرنے لگے, ذرا الٹتے رہے روایتوں کو پڑھتے رہے, بھوک تھی بہت زیادہ. اب انہوں نے کیا کیا غور دیکھیے کھانا کھاؤں تو 10-15 منٹ ضائع ہو جائے اور جو ذوق ہے وہ حدیث کا تلاش کرنا, کیا کیا جائے انہوں کا چلو کھاتے بھی رہیں گے حدیث بھی تلاش کرتے رہیں, ایک کھجور کا ٹوکرا پتا نہیں اس میں 20 کلو کھجور ہوگی یا 15 کلو ہوگی اپنے پاس رکھ لیا, رکھنے کے بعد ایک ایک کھجور منہ میں ڈالتے جا ذرا الٹتے جا حدیث ہے تو مل کے نہیں دے رہی, مقدر تھا ورق سے ورق الٹ رہے مطالعہ کر رہے حدیث نہیں مل رہی کھجور کھاتے چلے جا رہے, اب ساری خبر جو ہے حدیث کی تلاش کی طرف, اب جناب تلاش کرتے کرتے جب ٹوکرے میں ہاتھ ڈالا پتہ لگا 15-20 کلو کھجور ہے, اب ساگرے کے انسان تو زیادہ زیادہ 8 کلو کھجور تھا پیٹ بھر گیا, اب جناب اسی میں امام مسلم کا وصال ہو گیا, اللہ اللہ, یعنی ان کو اپنے پیٹ اور اس طرف بالکل ذہن نہیں گیا, حدیث کے تلاش میں اتنے منہمک ہو گئے اتنے مصروف اتنے مشغول ہو گئے کہ انہیں یہ پتہ ہی نہیں لگا کہ ان کے پیٹ میں 10-15-20 کلو کھجور پہنچ گئی, اندازہ لگائیے آپ یہ تھا اس زمانے میں علم مشغول ہونا جن کی وراثت عزیزان گرامی ہم کھا رہے, امام محمد اللہ اللہ امام محمد رضی اللہ عنہ، امام شافعی رضی اللہ عنہ کو تھا، ایک انگریز نے یہ تک کہا کہ امام محمد جو امام اعظم سے شاگرد، کہتا ہے وہ واللہ اگر امام محمد نبوت کا دعویٰ کر دیتے، نبوت کا دعویٰ کر دیتے، اور کوئی امام محمد سے کہتا کہ ثبوت کیا ہے، وہ اپنی 1000 کتابیں سامنے رکھ کر کہتے میں نبی ہوں، تو انگریز مورخ کہتا کہ کوئی انکار نہیں کر پاتا، حالانکہ حضور کا کوئی نبی نہیں، ہمارا عقیدہ یہ غیر مسلم کا تبصرہ، اتنی بڑی صداور شخصی ہے۔ امام شافعی سے اٹھا امام محمد رضی اللہ عنہ، مختصر ہم نے ان کے وصال کا داخلہ کسی کتاب میں پڑھا، حضرت امام محمد رضی اللہ عنہ کا وصال، وصال کے بعد ہماری یہاں کتابوں میں کئی مسائل سے واقعہ کہ وہ کسی کے خواب میں آئے اور خواب میں آن کر کے ان سے پوچھا گیا کہو کیسی گزری، انہوں نے جواب دیا امام محمد کو ان کے وصال کے بعد کسی نے خواب میں دیکھا اور پوچھا کہیے امام صاحب جان کنی کبا، موت کبت بڑا اذیت ناک ہوتا ہے، کہیے کیسا گزرا، یہ بہت بڑا عنوان ہے کہ موت کیا ہے، موت کتنی اذیت ناک، جس طرح ہم نے جان، امام محمد نے خواب میں مسکرا کر جانیا کائی کی موت، کائی کی اذیت اور کائی کی تکلیف، خواجے کے میں بیٹھا یا لیٹا ہوا تھا، موت کا فرشتہ آیا، آنے کے بعد جب وہ روح قبض کرنے لگا، اس وقت میں قرآن اور سنت کے کسی مسئلے پر غور کر رہا، یہ مسئلہ کیسا، قسم خدا کہ میں اس سے غور کرتا رہا اور میں اپنے مسئلے میں اتنا مستغرق تھا، اتنا منہمک تھا، مجھے پتہ نہیں لگا کہ روح کیسے نکلی، اور وہ جو کیا موت کی تکلیف، مجھے اس کا احساس ہی نہیں ہوا۔ تو آپ نے دیکھا یہ ہے وہ لوگ کہ جو علم کی تحصیل میں مشغول ہو گئے، موت کی تک تکلیف کا انہوں نے احساس نہیں کیا، اور آج وہی ذخیرہ ہے جو ہم اور آپ تک پہنچا ہوا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے ان ماقام خدا اللہ کے نیک بندوں پر اپنی رحمت و رضوان کی بارش فرمائے کہ جنہوں نے پوری زندگی یہاں تک کہ اپنے وصال تک پورے قرآن اور سنت اور دین کی خدمت کرتے رہے اور ہمارے لیے ہدایت کا مینار اور ہماری ذخیرہ چھوڑ گئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی رحمت و رضوان کی بارش ان حضرات پر فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔